मुझे क्या क्या तुम हो खुदा जाने के क्या तुम हो, मुझे क्या क्या तुम हो खुदा जाने के क्या तुम हो, बस इतना जानता हूँ करम बस खुदा तुम हो, बस इतना जानता हूँ मुझे जहाँ